düş dudaklar aman aman. O nasker ağzına dönmüş dudaklar aman aman. Ünledim Ayşe diye, odayı döşe diye. Ünledim Fatma diye, kaşımı çatma diye. Ünledim Gülsüm diye, sesime gelsin diye. Keklik kodum alardı cün başına, keklik kodum alardı cün başına. Karla karla öter eşine aman aman. Karla karla öter eşine aman aman. Ünledim Ayşe diye, odayı döşe diye. Ünledim Fatma diye, kaşını çatma diye. Gülsün diye, sesime gelsin diye. Teke dağlarını duman bürüdü, teke atlı 500 yayan yürüdü aman aman. 300 atlı 500 yayan yürüdü aman aman. Ünledim Ayşe diye, odayı döşe diye. Ünledim Fatma diye, kaşını çatma diye. Ünledim Gülsün diye, sesime gelsin diye. Odayı döşe diye. Ünledim Fatma diye, kaşını çatma diye. Ünledim Gülsün diye, sesime gelsin diye.